گران محترم اردن کو دو مولانا مبتی مرتبہ مرسیف دو دور ای تفسیر قرآن دا 99 نمبر کی سٹھ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی و 19/8/2007 کی شعر ندید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد تید سنت کی سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزین لین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او بیا چې کمنو د یوسف علیه السلام قمیص راواغس د تولیه په ځای باندې او خلم له صفا کړ الله اسما سي په صفا کړ او یو طرف ته قسم سنت طریقې سره یوسف علیه السلام کړل دا چې په سنت برابر شرم خو چې هر څه کمنو یوسف علیه السلام هغه میجبه دی حاجت تو عجب تو له زیبه یا کولو یوسف او یترکو قمیصو عجیب شرمخ دی یوسف خوري او قمیصو فریدی لکه خوش رعین وڑای تا جوڑا کرده دا جدای تا نای خیده و بیاد اسپاک راغست کرده تولیه راغست کرده اللہ سخلی مخف اسپاک کرده ویزی زبابی اول اوڑ اغتا ہوئی چه دا خو خوڑو حالا بل سوالات لکم انفسکم امرا فصبرون جامیل کار زمان صبر خیستا فامری صبرون جامیل یا فصبری صبرون جامیل صبر زمان صبر خیستا والله المستعانو علامه تصفون او اللہ دیم دا گوختل شوی پا آغا بیان بانی جتا سوی ما تا کوئی علاما پا آغا بانی تا سفونا جتا سوی ما تا بیان وی اتا چکم قصه خواهی نزفی دا اللہ نیم دا گوارم وجا سیارتون فارسلو وارد هم او رال القافلی والا رال اللہ روی پلارت لون کی فارسلو وارد هم نوی لگخ پلو بو والا فادلا دلوانو سرند اکڑا بوکا حالانو یا بشرا زا غلام یا بشرا یا خود قافلی ده مشر نم ده نو یا بشرا اغتو یا بشرا یا ده قافلی مشرا دادیا لکو یا قال یا بشرا وزیر یا وزیر یا عجیبه بوکا ده وی بوکا داسی یا بشرا زانتو یا خوشاله ها زا غلام دا خودیا لک دو بو بزای بانا لک راوت او غلامون دا خود یو ډیر لوی شان والا لکه واسرو بزوا او پټی کو دلار سامان چې دا زمونږ د تجارت سامان نه بیا به خرج کو واسرو بزوا زکه وړیر خسته معشوم نه د بس بسو ګرځینو پټی کې ځان سره واسرو بزوا او پټی کو دلار سامان د سودا والله ولیم بما یعملون الله ربوا باغبان چې دې کوي وشراو بثمانین بغسین درائم معدودا وشراو بثمانین بغسین درائم معدودا یو مانا چه ده شراو نموراد فائل زمین رونو ده یوسف علیہ السلام تراجی ده چه ده یوسف علیہ السلام چه کوئی تو غرزاو نسا کسان بگردیدل را گردیدل ده کوئی ده غاڑ سوگیداری بے کولا ده رونوی شرا سنه رو روم ده سو کتس نقصانو نرسی چه قافلی والا سنگ راوی است راو چه تکو آنو دیور پس لارل ایوه دا خوزمونگ تختیدل غلام دی مونو پس دکال نگرزو دکال نور پس مونگ گرزو دا خوزمونگ تختیدل غلام دی خوزای را استاسو را استره سویلی ده تشونا او دیو تنگی گی نا کده مونگ بیا بوتنو را تختی دا دا سده ده تختی را تختی دیرو کده مونگ ارسو کنو ده حساری گی نا بس زیرا لگه پیسه را که بس خرس کرن در بانه در دیر روان کاره روان کوته هونده ده سم نده لگه پیسه را که نوی وی چه دیرونو بیا دا یوسف علیه السلام خرس که پاتل سروپه بانه سکو خرس که ده ناقد رو لاس لچه شه لارشی نو ناقد رشی نو مانا ده وشراو به ثمانیم باقسین درائم مادودا او خرس کو دیرون دی یوسف علیہ السلام لرا بی ثمانیم باقسین پا پیسو کنو کورٹا باندی درائم مادودا پیسی دشمی را وکانو فیه من از زایدین او دیو پاوستو دی یوسف علیہ السلام کی دی بیمینو نا یوسف علیہ السلام کورٹا نبوتا وکانو فیه من از زایدین او دیو پاوستو دی یوسف علیہ السلام کی من از زایدین دی بی رغبتو نا اگه که رغبت نو چی یوسف علیہ السلام والو یادو مانا دا چه ده قافلی والا زان سر پت که شهر بس خرس بیکو خویه رئی زر خرسول غواری قافلی والا سوی پا دی مانو زان پوکوی قافلی والا وی زر خرسول غواری زکه سڑه در خیسته ده خلق بور پسی گرزی نو کرابان را للو نو لگی پیسی برالاو مونی کی زر خرسول غواری لگی پیسی خو برالاو کی کنن و شراو به ثمان بخسن خرس کدی قافلی والا دی صلی اللہ علیہ وسلم لرا و پیسو کوٹو بانی درائی مادودا آسو درائی مادودا روپای دشمی را و کانو فی من از زایدین او دی پدی یوسف علیہ السلام کی دی بیمینو نا یوسف علیہ السلام ازان سرن ساتی یوسف بیرا ناسی بوزی و کانو فی من از زایدین ندار چیزنا اهل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو آغا نا آل شی قدر زر زر گرشناست قدر جوهر جوهری قدر زر زر گرشناست قدر جوهر جوهری نزرگر و قدر ده زرگر سرائی اده ملغلر و قدر ده ملغر و سرائی ملغلر و سرائی چنا قدر و تیوشه ملاو شی ما ده آغی پا قدر بانی نپویگی کتاب الله بدست مومن خام که زر نی تاج بر فرقی خاره هستو نا اللہ دا کتاب دا کچا مسلمان پلاس کی دا سدے کی زر ری تاج بر فرقی خارے ہستو دا سدے لکا خیست تاج چا دا خر سر توا چاہے خر سر باندے خر دا خر پا سر باندے خیست تاج وا چاہے مسلمان سر دا آئی قدر نشتا دے گفتن ندان مارچو گفتم کہ با طفل نادان گو حارے ہستو ویڈیر پا خبرو نا پوئیگم خدا سدے لکا معشوم لجمل غلر آور کی وشراو بی ثمانیم بخصن درائی مادودا وکانو فی من از زایدین وقال اللہ دشتراو من مصر الامراتی اکرمی مطوع اس بل مقام چی یوسف علیہ السلام و سلام اغی خرس که او دا عزیز مصر لاس للاڑ دا عزیز مصر لاس للاڑ دا یوسف علیہ السلام پزای که دل چی اللہ و لزای ورکو او دوین اراده ناکار ده خز ده عزیز مصر ده یوسف علیه السلام نه او بدنام پی یوسف علیه السلام او بیا پاکی ده یوسف علیه السلام وقال اللہ اشتراو من مصر الامراتی او یا کس چه واقص دلارا زن خلقوی ده مخ که یاد که یوسف علیه السلام خو معشومو وینه که کتلیو اینا که کتلیو انوی زانو تخکل اخکارشیو پیچه که زو غلامو مکنن زو پا دیرو پیسو خرسیده ما زو غلامو نو پا دیرو پیسو بخرسیده نو اللہ تخپل قیمتو خوچه تلس روپای بانی خرس کری پا تلس والله عالم او معشومو کس بیل انسا خبران فقال اللہ اشتراو من مصر الامراتی اوی آکس شغستو در اراد مصر نا لامراتی خزق بلتا اکرمی مطواه او گورا لک فرق مخ کی واشراو بی ثمانیم باقصه نه اگه پا تل سرو پو خرس که او باچه سوی اکرمی مطواه ایزت من که زایده ده درانه درانه پی جنینو درانه سره درون قدری اکرمی مطواه اصایین فانا اونه تخیده ولده که دشی فایده راکی منگلا اونه تخیده ولده یا جوڑ کو منگا در را بچه زمانگا اولاد نشته ده نو بس زان لبه زویه کو او نتخیده او والا دا یا گونی زمانگا در را بس زوی والای بانده وقت آلکا مکن نال یوسف الارد او دکا زمانگا کمال لی مکن نال یوسف الارد کابل بیان الکمال دکا زمانگا کمال لی مکن نال یوسف الارد زیور کرو منگا یوسف علیہ السلام لرزما که وائنو علم او منتاوی الى حدیث او دا پارا دی چو خیو منگا دتا دا منتا ویلی لحادیثا مقصد دو خوبونو یا منتا ویلی لحادیثا منتا ویلی لحادیثا دا مطلب دا خبرونا والله غالبون الامری والله غالبون الامری اللہ لی زور اور پا خفل فیصلہ باندی پا نافذ کولو دا خفل فیصلہ چی سووی نو اللہ آقا کئی غالبون الامری ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقون آغی پوئی گینا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلق نہ پوئی گنا تلوار کی اوگر اللہ خو نکڑل اللہ خو نکڑل ولما بلغا شدو ہر کلا چور سید صلی اللہ علیہ وسلم اشدو زوان خپلتا آتینا حکم و علما ور کڑمگا دلرا پویا دین و علما و حکمان پیغمبری و علما پویا وکذالک نجز المحسنین او دا کرنگی بدل ورکو مگا نیکانو تا فراودت اللہ زی و فی بیت آن نفس فراودت اللہ زی دا اس امانت دی یوسف علیہ السلام چی یوسف علیہ السلام سمر امانت دار دے فراودت اللہ زی و فی بیت آن اوی رادا اکڑا دنا راودا خو باب مفعال دا او جانبین انہی طلب دا دوارو غارو ادوارو غارو خود طلب نو دا مفعاله دا پار دا مبالغی دا فراوضا تلتی یعنی دی یوی خود دا دوو کسانم رزور لگولیو فراوضا تلتی وفی بیتی ها فراوضا تلتی اوی راده کڑی واد دی یوسف علیہ السلام نا اللتی آغا جنائی وفی بیتی ها شو دا یوسف علیہ السلام پا کور دا آغی که آن نفسی دا نفس یوسف علیہ السلام داغی اراده ایت نکڑی وان وغل قتل ابو آب او بند اکڑی دروازی طول دروازی بند اکڑی باب تفعیل گوتی پیم بی اوالی پا بردونو بانی چه خواب باو او بندی دی وغل قتل ابو آب وقالت اویوی های طلاک نیا اسم فعل های طلاک یا لکا ایست راشا دی خواراشا یا های طلاک حئتو لکا ما زان جوڑ کرده تا تا حئتو لکا ما زان تیار کرده تا تا دا یوسف علیہ صلات و سلام سر امخ کم خبریم کرده وی خبریم یوسف علیہ سلام سر کولی خو یوسف علیہ سلام دیر حیاناک یوسف علیہ سلام تاول وی زلیخا ما سن سورتا که یوسف استا سور اخکول شکل لی ناغور تووی ان اللہ خلقنی اللہ خلقنی زخ پل اللہ پیدا کرده ما نا اللہ جوڑ کرده اللہ جوڑ کرده نده ورطوی ما آسان شعرو کو ما آسان شعرو کو و سم را کولی ویخت دیدی یوسف علیہ السلام ورطوی اولو ما یبلا فی القبر قبر کی با اول ویخت خاری کی گی دا بسڑے بگنجے کی گی اولو ما یبلا فی القبر بیا ورطوی ما احسان آئینه ای که سور اخکول استرگی دیدی انو یوسف علیه السلام مرتوی انظرو بیهی الی مولای زپی دا اللہ تاو دا اللہ قدرت دونو تا گورم بل ستا پینو گورم بیاو تا آغاوی وی انظر نی ما تا خلقو گورا کنا ما زان جوڑ کرده زان می تیار کرده ما تا نگوری لگا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مرتوی وی خشیتو ان یاخذنی ربی ما با اللہ اونی وی زدا دے طرف تن گورم پردی طرف نو تن گورم چکم طرف تما تا اللہ اجازت نہ کرے گا طرف تن گورم یریگم اللہ می اونی وی اری داسنگ بندر یڑو چرتا گوریم نہ سر نو چتئی قال تھے تو لگ قال ہے تلگ قال نو وی دے ہے تلگ دی خواراشا قال معاذ اللہ و یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام د پاکه نه خوتا ګورا قال ماذ الله نو یوسف علیہ السلام ماذ الله انا غالم پنا ذا الله اعوذ ماذ الله انا غالم پنا ذا الله ان ربي احسن مثوايا یقینا رب زما چده یومانا انه یقینا شان داده یا انه دا چزه بچا پنا غالم دا دا رب زما احسان امتو آیا خیز تکڑ دا زای زما چیز مسافرونو کوئی تو گرزو لیو ما او مالی دا سزای راکو نزو دا غنا فرمانی نشما کولی یا ماز اللہ فنا غوارم انہو یقینن دا دا کور مالک ربی دار زما مالک ربی مالک زما دی اغز اغست ما احسان امتو آیا خیز تکڑ دا زای زما زدا هغه په امانت کې خیانت نشم کوله انه لا یفلح الظالمون یقینا شان دادن کامیابی کی ظالمان یعنی کدا کارو کمانو زب ظالم شما او لا یفلحو الظالمون نہ کامیابی کی ظالمان ظالمان کامیابی کی نا ولقد همت به و هم بها لولا ارا برهان ربه ولقد همت به و هم بها او یقینا تکل کلو دی مضبوطو مضبوط اراده کلو دی جنای پی یوسف علیہ السلام باندی و هم بها او اراده پی کلو دی یوسف علیہ السلام نسو مطلب اغیم اراده کلو یوسف علیہ السلام اراده کلو نو دی مقصد سدی نزنی ناروا وی اغی وی چی وقعد بین شب ایها الاربع وحلت تکا ورعا سورت ابیه علی الجدار غازا یدیه یوسف ان اللہ حرم هذا دا گب شبتے سی چی یوسف علیہ السلام ارتخوات نزدیشو نو دا چی او قتل نو حدیث کی خرازی آل عینان تزنیان سترگیم زنا کئی سترگیم زنا کئی وگنم زنا کئی اول فرجو یصدقو یکذب او شرمگای صرف تصدیقو یا تکذیبو کی نور کار خود نورو اندامونی نچو یوسف علیہ السلام غلط نظرو کو غلط لاسو خوزو نعوذ باللہ من ذالک نو بیا اسمت دکیم پاتش داو گناہ کبیرہ دے داو گناہ کبیرہ دے نایات تو مقصد زاننی پوکڑے الہم محمان کنا ارادی و تکلون دو قسم دی جنائم تکل کردے خو یوسف علیہ السلام ام سے کردے تکل خود سو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یقیناً ارادہ کردوا دی جنائم پو یوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا او ارادہ کردوا یوسف علیہ السلام فدی بانی دو وحلو او دو شرلو او دو دفکولو وَهَمَّ بِزَجْرِهَا وَبِدَفَيْهَا وَبِزَرْبِهَا عربیان دلتا جماعت کرا غلیو ما سر دا قرآن مجید ایتونو بارکی خبری کولی ما تاوی ما مانا هذه الآیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا تا ایت سا مانا دا ما تاوی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اے وَهَمَّ بِزَجْرِهَا وَبِدَفْعِهَا فِي مَا شَاللَّهِ مَا شَاللَّهِ كويس كويس كويس وهم بها اي وهم بضربها وبدفعها وبزجرها اغب يوسف عليه الصلاه والسلام بيد اخذ درشي وامه خذ مارغ لهم هم بزجرها يوسف عليه السلام داغيد شړلو اراده کړوا او داغيد دیکا کول اراده کړدا چاهي په حمله کول يوسف عليه السلام ورسور کړه دیکا نو الهم محمانه هم محمود وهم مذموم نو هم د زليخي اغه هم مذمومه ده ناکار اراده ده او هم دی یوسف علیہ السلام اگر خیستا هم دی او دی گناه نده بچکی دوی را دادا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یا مانا دا چه وَهَمَّ بِهَا دا دیر مخی لولا ارعا برهان ربیهی پڑتے نمانا لولا ارعا برهان ربیهی نولا همَّ بِهَا کچر تا دلیل نویلی دل در رب دبا هم قصد کرده وی خود دلیل لیدل او نو قصد کرده دا هم بیان مخ که دا ورپسی جمله مخ که امشتا ده دا دو زلی دا که دلیل نوی لیدل دا دلیل در اخپل دلیل سو نو سو کوی دلیل داو چی یوسف علیه صلاة و سلام پا دیوال بانه دا پلار پا طولی دا آقا پا گوتا بانه چکا گو آها غازان یاده او ورتویل چلا تقرب الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا دا خو یو ادنا مسلمان د پلار په مخ کې دا کار نه کوي دیکې یوسف علی السلام فضیلت شو دیکې یوسف علی السلام غراوی شو او وی بل چې دلیل دار زنی وی چې هغه جنای چې کم دنو هغه دغه وکړو د بود د سر د پاسه صادر واچو یوسف علی السلام مته چې دا څه کوي ها چې هغه وی چې دا دغه دی بود تا زمان خدای ده دایلا مخ پتو ما چه دا پا مخ که دا کار کو منو شرمیگم ایسو بسان خواه تردن شرمیگی ازو با دخپل روی رب ننو شرمیگم چاگا چه کمدنو ما پار زی کیوی نی اغلا منگ مخ پتو لیو ما نشو ظاہر ہے کہ مزہ کئی خو یوسف علیہ السلام دے زلیخین اعلان دے شو چارہ دے بوت خیال ساتھی او یوسف علیہ السلام اول اللہ تا ذہن نزی دا ناکار خبر دا ناکار خبر دلیل سدے اگر دلیل خپل عصمت او پاک دامنی دلیل سدے چھ دا اگر علم و چھ زنا حرام دا دا علم و چھ زنا پر طول دننو کس دا حرام دا وهم بها لولا ارى برهان ربه چد وهم بها دیم مانو کو کما چو مکڑا وهم بها او تکل کڑ یوسف علیہ السلام دو وہلو دی ارادہ کڑ واد دف کول دی نو بیا لولا ارى برهان ربی مان نہ جوڑی گن مان ادم لولا ارى برهان ربه کنا ویلی دل دلیل را خپل لما دفا بیا به دیر لدی ک کڑ نہ وے خود دلیلی اولی دو نزا کیسا کرا دیکھا کرا لولا ارعا برحان ربی لما دفعها بیابی دیکھا کرا نوام کذالک آل نصر بانو سوال باشا دک زمان کمال لے او دا زمان کار دے لنصر بانو سوال باشا نا چه منگا وارو دیسوف علیہ السلام نا اصو آ بدا خبرا والباشا او بدکار بدا خبرا او بدکار تناڑو انہو من عبادنا المؤمنین مخلصین یقینا یوسف علیہ السلام چو انہو من عبادنا المخلصین اگا او دا بنیانو زمانگانو لشونا ادا اڑو لشو بنیانو نوزما واسطبق البابا وقدت قمیسو من دو برین یوسف علیہ السلام دا پاکین خبیارا طولوم واسطبق البابا وقدت قمیسو من دو برین او دیرا مخیشو دروازے تا وقدت قمیسو اوش لو دی جنہ قمیز یوسف علیہ السلام لارا من دو بورندو رستو طرفنا یعنی رستو لمنی والا اوش لولا والبا یا سیدہ لد الباب او مند دی دوارو مشرد دی جنہ لارا خاوند دی جنہ لد الباب پخوار دروازا دروازی سر پخوار کی لد الباب قالت نوی ما جزاو دا اسمک کردی دی جنہ قالت نوی ما جزاو ما نرادا سد سدا دا گچا چہرہ دو کی بیا لکا ساپ کور آرو بانی سوان دا بادیشن دا بادای را دو کی اللہ مگر سزا دا دا سزا والا پا خپلا متعین کی خپلا والا سزا متعین کی وی زکا اسنے چی دے والا چی تا سزا سخت مقرر کی اسنے چی بی وجنی را را نو مائی نو خوپی وکنا وی اسنے چی تکلیف و تو رسی سدیر دا غور تو نکی وی اللہ یوس جانا جیل کے دوا چولے شی زخیر دراز بس خوبا کو کن چکر مکر ولگی اللہ یوز جانا مگر دا چی جیل کے دوا چولے شی او عذاب نالیم یا نور سو درناک سزاور کرے شی خدا نا چی وی وحی وی ٹکائی نا بنا کر گرے دقا وجن بینا اس یوسف علیہ السلام اول کلام یوسف علیہ السلام نا دیکھڑے اول کلام یوسف علیہ السلام نا دیکھڑے اگر سرد دینا چی مظلوم دے خو خیال ساتی او ستر او پرده پا دی جنائی بانده راولی خواه غای پزان پرده نا چه اینو اغیزان لپرتوک پاکی کرده دیم نی قالت یارا ودت نیان نفسی اوس یوسف علیہ السلام مجبورشو چه خفل صفایو کی نزه که بیان کی قالت یارا ودت نیان نفسی نوی یارا ودت نی یوسف علیہ السلام وی دا جنائی چدان اراده کرده و زمان دا نفس زمان و شاید شاید من آلیا او بیانو که و بیان کون کی من آلیا دا تبرد دی جنائی نا دے خود دو تبار نا دے خود تباریو ماما یا دے ماما زویو اگر بیانو کو دانا چوی دا معشومو معشوموی پا زنگو که زنگی دو اگر داوی چه یوسف علیہ السلام پاک تے ای کرا معشومان چه تو ناگر خو اولاد که دن اگر مون با یوسف علیہ السلام زن لپا اولاد سرونیو او نت تخیزه ہو والد معشوم نو پر تبی ذکر کئی کان رجل انزال احیاتن و کان من خاصت الملک دا خمخ بگیر سڑے ہوئے لوی سڑے ہو وکانا من خاصت المالک او دا بادشاہ دیر دا خاصانو نو اولی دا جنہ تبری ہو کنا انو بادشاہانو تا خوبی آسیس خور کر دیر خوبی وکانا من خاصت المالک وشایدہ شایدو من آلیا اگر گوائیو کڑاو بیانی ہو کدائی ہوئی انکانا قمیسو قدہ من قبولین کچرتوی قمیس دو یوسف علیہ السلام قدام من قبولین چشلول شیوی من قبولین دا گریوان دا طرفا دا مخامخ گریوان نشلی دلی من قبولین دا مخی گریوان نا دا مخی طرف نا دا گریوان نا فصدقات دا بای سرشتینی بای دا جنه و همین الکاذبین او یوسف علیه السلام بای دروغ جنو نا ده با دروغوی بیا و این کانا قمیسو قدام این دوباره نا او کوی قمیس چشلو لشوی من دوباره نا شاید طرف نا نشال امن فکذبات دا با دروغ جنه و همین سوادقین او ده بای درشتینو نا فرما را قمیسو قدام این دوباره نا نوار کلای چویری دو قمیز دو دو چاش لولشو همین دو بورند شانا این لمنش لولشو وا کالانوی نوی من که دی کن یقینا دا چی دن ناستاسو چلی این نوی من که دی کن نی خوزو تا دی جمعی سیخ استمالی ناستاسو پریب دی جی بیگم ثابتوی داستاسو پریب دی جی این نوی من که دی کن این نا که دی کن نازویم یقینا جلسا سو ډیر لوی یوسف واره زنازا یوسف علی السلام د بیبی تنور سو ویلې نشی کنه دا غلطان ټول په بیگماتو باندې کمزوري دا وی ته سو ویلې نشی نو مخه ته واړو یوسف واره زنازا ای یوسف ا ډډاو کې دی جنا نه انا یوسف واره زنازا یوسف ا ډډکوا دا شان د ناکار کارونو نه دا کبیام سو وینو ځان بچ کوا دم کې وس نور شي خو یوسف واردن آزا یوسف آردو کان آزا داست کارون نام اخذ توسا پلکی وستغفیری لیزان بکو تو بخنه مخنه غواره ده شکر ده چیسو شوی نیدیم وستغفیری لیزان بکو او بخنه غواره ده زان ده بگناخ پلو این نکی کنت من الخاتوین یقینا تید خطا کارون گناه تولستاده وستغفیری لیزان بکو او بخنه غواره ده پارده گناخ پلی معلومه شو الله ایمانه دویم دا معلومه شو چې زناته گناوی زناته گناوی واستغفر لذنبک سره دینه کافران دی زکه وجه رسول راضی شرک کو واستغفر لذنبک انکی کنت من الخاتوین یقینا ته د خطا کارونا وقال ان سوتم فی المدینه خبر ارورو خرشوا ناندورا شو ابل مقام خبر اخوارا شو چه دغه سانده چل شوه ده پختانه و یار یار لری و دیوال غوگ لری اگر چه خبر خود دی پا مخ که و خب از خبر رو رسو شو هوای اکلا خبر هوای اکلا نو لیدرات خبر شوی چه خبر شوی؟ لیدرات خبر شوی از وزیران و دمینبران و خز خبر شوی چه اوه جنه خدا چل کرده دا خاتونی اول خدا چل کرده خاتونی اول پی جنی کنه دا صدر سیب خودی تسوی خاتونی اول دا صدر رو کنه عزیزی مصر دا صدر رو دنزلیخه خاتونی اول و کنه دا خبر با حلکوب انشاءالله دا دست دا زلیخه دا دی جنی خپل نمناو خود دا بادشاه خودی تبیسوی زلیخه هر دا بادشاه خودی تبیسوی زلیخه دا دی خپل نمو رعیل پل نومی رعیلو خود هر بادشاه اری خزی تا وی زلیخه ویلا لکه ماووس دا بادشاه خزی تا ویلکی گی خاتونی اول خاتونی اول و توس ویلکی گی نو آغی لیدراتو خبر الاوا ورکلا چه داو گورا و دا سنارا ورکلی دی دوم را خکوله دا گول پشان خوان والا خدای ورکلی دی او دا بیام چې کم دنه دا بل بل طرف ته ګوري را ګوري ډیر نه راو کې ډیر نه شکر دا دا سی واغه شروع ده اوس وقال نسوتن فی المدینه او یا جن کو بخاریا کې امراۃ العزیز تراید فتا یقینا خزد عزیز امراۃ العزیز یو قباحت ګوره دا بادشاہ خزدا خلق خود خپل نسب خیالو ساتي کنه امراۃ العزیز دما قباحت تراید فتا اراده کړی دا وګوره دی اراده کړی دا دیم ناروا کړی دی د اقدام د دې طرف نه دی اقدام د دې طرف نه دی بل فتاها د نوکر نه کړی دا اراده هم کړی دا او د چا نه کړی دا د نوکر کرم دا دی خپل لے نو دا طولی والا ذکر کرے تو رائے دو فتح آن نفسی ارادہ کرے دا نوکر خپلنا آن نفسی دا نفس داغ قد شغفا حبا یقیناً قد دائے بل پلی تی او بل قباحت قد شغفا حبا یقیناً دا نشوی زمینہ آپ پر دو زڑ دیتا بلغ حبه بلغ حبه شغاف قلبها شغفا حبا دا نشوی دا مینہ دا یوسف اگا پر دو زڑ دیتا یعنی بس دا پی روکا مینہ دا انا لنرا فی زلال مبین یقینا فینو منگا دیر را پا خطا اخکارا کی دیکی دیر خطا دا دا انتخاب خنه دی انا لنرا فی زلال مبین یقینا فینو منگا دیر را پا گمراہ اخکارا کی فلما سمیت بی مکره انا هر کرا چی سمیت بی مکره انا او زلیخا خپلا دفاع کی او دا غیتا خی چی پتا با تولا کی چی دا نوکر دیو کسو بلا دا فلما سمیت بی مکره انا نو هر کرا چی واوری دو دی زلیخی مکر دی جنا کو نو هر سلط الیه انا ویلی گل دی پسی استازی هر سلط الیه انا ویلی گل بدی پسی استازی گاڑو نے اور پسی ویلی گل استازی ہوتا پسی مسکالی ہوتا اکڑی تا هر سلط الیه انا نو ویلی گل دیتا هر سلط الیه انا نو ویلی گل دیتا استازی واتا لہن متاکان واتا دات او تیاری کو دیلارا متاکان یو مانا متاکان زائیونا دا تاکیا دا تاکیا زائی والا تیار کو تاکیا گانی والا سکڑی تیار اکڑی خیب مغٹی غٹی بستاری او دا مار برابر کرو یا متاکان او اس وقت ڈرائنگ روم وی ڈرائنگ رومی والا برابر کرو متاکان یا دو خوراک زائیونا واتت کل واحدت منو نسکینا متکان پا مانا دو خوراک دو زائیونا چه متکان شی فاتت کل واحدت منو نسکینان اوارکل اریویتا منو نادینا سکینان چاکو چڑوکای اریوی لورکلا دکه دا اس پیشن ده دا پخوا ده دا وی مصر والا دا ترقی افتا دا مصر نا دیر فتنه روچه دیشیوی دی دا مصر که دا هم دا جینا کو فتنه وان او دا انجیوز فتنه چه روچه دیشیوی هم دا مصر نا روچه دیشیوی دا دا اسکندریه نا دال تنه چه کم نن راو چه تشی ده جینا کو برقیو قرزولی اس منگ ترقی آفته یو اس منگ ترقی آفته یو آر وقتی ترقی آفته یو آری اولا بیزان زن لچارو ورکولا اسم دا پیشن اس شده پا خواو یوسف علیه السلام پا وقتی اوز دل تا اس را کرد شو مام نده خوچی غر تو خلکو سر خلک دوڑای خوری آنو میوی برادی پا جال که و سکڑی بینی او داغا چڑوکای بی و سر اسی که منگه چه کم ننو ده کور ندیری غوثی کن بیا و تا یو پراخل نوری باسی خرابی شی کنا ندیری مخرا خوب اصد زن لیا غوث که پا دیرو غوثولو با شرمی گی اومو ندا سر دا کلی ده وقت نوالا بچت لرالی گلی ندا دا آقا وقت نده یودا غشانتی واتت گل آیدت منو نسکینان اویل گاری او دی سرا منو نا دی ناسک وارک هر یوی تر دی ناسکینان چاکو فقالت خروج علیه ابھی یوسف علیہ السلام تو راؤزا پا دی باندی سنگ راؤزا پردے و دا کڑے و چدا سے ہون راؤزا نا یوسف علیہ السلام خونو کر دے کنا نو آگئی لے داگا میوی ورکڑے او چاڑے والا ورکڑے دا زان لسپینووی اخرائی پریکووی اسپینووی اخرائی یوسف علیہ السلام تاوی ورشالا اوی با میوی خوڑ لی نو آگا ٹیبل سپا کچی بیاو تبل سشے کی دو یوسف علیہ السلام خونو کر دے کنا ویشا با ورشا پڑچونو مڑچونو راوالا یوسف علیہ السلام څنګه ورته نشوي دي شوی قتل خزو چې داسې برکت لري دي بس حالات خراب شو اوس ځان ته نه ګوري چې څه چلې وسنه ده او بس دا په چاقوانو باندې سیخي دي په چاقوانو په ګوتو باندې سیخي دي او بس دا ریبي یوسف علیہ السلام لري نه چې خدای داسې بلا ده دی خو چې کم نه پروګرام خطا کړل دي دی خو په بل طرف ګوتو غوسې داسې چل کړل دي دی خو په بل طرف باندې لري یوسف علیہ السلام لري ان ګوري دی مسریان ګوري فلما رأينه اكبر نه دا وګرا دا وای شق د بنده دی چې عشق د خالق بسنګي چې چازړه ته د الله مینې کوز شونا بسنګي معمولی غوته کې د بنده مینې سره تراغلی دا پاغه باندې ګوته سکی غوسی ګوته غوسی پاغه باندې نو چې د الله مینې سره ته کوز شونه بیا بسنګي څنګه وای بیا ای بے دوست زندگانی زوکے چنا ندارن زوکے چنا ندارن دو بے دوست زندگانی ای بے دا اللہ مینا بے دا اللہ جوندون مزان کئی اس مزان کئی او اس مزان کئی بے دا اللہ جوندون بے دوست زندگانی زوکے چنا ندارن زوکے چنا ندارن بے دوست زندگانی ندار دا اللہ مینا پسڑکے پیدا کا دا دین ابوزا او اللہ رب العزتا چه دا سمینا وی دا علکان کلا کلا وی محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں نو ایک سا پی جندل دے قل ہو اللہ احد ورطوو اللہ دے اکیو نو آگی او سر امین اوکا کنا منی لائق آگا اللہ دے صحیح منی اللہ سر اوکا فلما رہنو اکبر نو نو ہر کلا چولی دے دلارا نو اکبر نو لوی اوگان دلارا اکبر نو ڈیر لوی اوگان وقت وانا آئی دیا ہون او پریکرل غسکرل خبلا سنا وقلنا حاش للہ اووی دائی حاش للہ نیادہ کلمہ دا تعجب دا حاش للہ توبہ خدای توبہ ما دا بشرا نیدہ بندخ تاکار دیم قلنا حاش للہ اووی دی زنانو حاش للہ یوسف زان ساتل دا یوسف علیہ السلام دا زنانا للہ دا پار دا اللہ حاش یوسفو من الزنا للہ زان ساتل دا یوسف علیہ السلام دا زنانا دا پار دا اللہ ما آزا بشرا نیزا بندخطا کار ان آزا اللہ ملکن کریم نیزا مگر او پرشتی عزت مندہ پرشتی چالی دلی ندا خوب پاک ہے که خلق دا پرشتی مثال ہوئی یا خوب پاک پرشتی دا ندام دیوی او خپاک پرشتہ دا این هازا الا ملکون کریم قالت فذالکن اللذی لمتننی فیو نوی ورطا عزیز اووی ورطا زلیخی فذالکن اللذی دادی آکس چه تاسو ما ملامت کوئی پا مین داغ کی نداد ملامت دی ولا قدراوت تو آن نفسی او یقین ماز اراده کڑواد نفس دو فستا سم ندو مکمل زانو ساتو سین تید تاکید فستا سم ندو مکمل زان ساتل دے کہ ماتا کتل امن دی والای اللہ میں فالما آمرو او کون کی دی آگا کار لرا چزوتا وینا کما لیو زنان نانو خام خاجل کی بوا چولشی والای کون من سو آخرین او خام خاشی بده زلیلونا زلت پر پرخشی قالانو یوسف علیہ السلام ربی و ربمی اسجنو آحبو الیا یقینا جیل خواق ده ماتا می مداغن آیا دونانی لیا چه دی بلی ما آگه تا چه دی مثل تبلی نداغن آمی جیل خواق تا یا دعوننی جمعن معلوم شو دانور و سرام دین جوز ورکران ملگری شوی دانور و سرام پو مطالبه که ملگری شوی یا دعوننی یا واو واو یا دعوننی طول مطالبه شروع کلوس نی مداغن آیا دعوننی چه بلی دی منگ آگه تا وائلہ تصرفانی کے دون ناس بوئی لئینا او کوان رائے تو ہانی زمانہ کے دون ناس چل دی جنا کو از بوئی لئینا نو زبوارو ما دیتا واکم من الجائلین او شمبدنا پویونا فاست جابلو ربو فصرفانو کے دون ناس نو قبولتی آو قدر رب دادو موائلو دینا چل دی انہو و سمیو العالم آغا اللہ چھ دی نو آغا دی اوریدون کے پویا ذاتو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات دي اخكارشو دايتا دي بادشاو دي كابيني والاو تخكارشو من بعد ما پس دينا رأوا الآيات چهولي دل دي نخي دي نصبری دو دي ازالي خي چه دا خز صبری گینا من بعد ما پس دينا رأوا الآيات چهولي دي نخي دي نصبری دو دي خزي چه دا صبری گینا دي يوسف نا نو دا تخكارشو چه لأيز جنون نو حتا خينا چه خام خواه جل که بوا چو دلالا تروخ مقالالا سو وقت پی جل که بوا چو بیاوی بار کو او جل که دیل آچو چه لگ بیداغا نبار شی زلیخی ده مخ نبا پل شی نو که دی شی زلیخا تی صبر شی نو زلنه چه کمدن دامی نسی شی ووزی دایز جنون نو حتی هی نو گورا دی لگ زائی که دی یوسف علیه صلاة و سلام ده پاکه سو نخیوی لیانا دیر نخی دی یوسف علیہ الصلات والسلام د پاکای اغه ویلی اول آیت نمبر 23 دریشتم قال ما ذا الله انہو ربی آسن مسوایا دویم انہو لا یفلح الظالمون یقیناً کامیابی کی ظالمان درم اول یوسف علیہ السلام پل گواہی دادا چما دا کار نہ دے کرے اس گواہی دا اللہ کذالک لنصرفان سوء الباشاء سالورم انہو من عبادنا المخلصین یقیناً دے در بنیانو زما دے انولو شونا دا دے خالص مخلص تو دی سرا ٹل کا گواہی دے شیطان چی یوسف علیہ السلام سلام پاک تے پاغذ ما وس چلے دلے لگا سورۃ ہجر سلوی ختم سورۃ بنی اسرائیل پنزش پیتم سورۃ سواد ری اتیائم اگے ٹول کی ہوئی چی الا عبادک منہم المخلصین مگر بنیان ستان ولشیوی پاغی بان زما وس نرسی شیطان بھی پاگئی زما وس نرسی عبادنا المخلصین او بلا بیان دا رشتہ دار دی جنائے اغام وی یوسف علیہ السلام پاک تے اتیشتم کی فلم مارا قمیسو خود دا من دو برن قال انہو من قید کننا انہ قید کننا عظیم یوسف وارزن آزا بلا گواہی دا غی جناکو لیڈراتو چاگئی وی چی یوسف علیہ السلام پاک تے او در شمکی وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا دارنگی رستو بیاموی آیات نمبر 51 کی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء بل گواہی دے زلیخی چی یوسف علیہ السلام پاک تے قالا فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راوتو عن نفسی فاستعصم زان ساتل او دو درشم کی دارنگی آیات نمبر 51 کی قالت امرأت العزیز الان حاصل صلاق انا راوتو عن نفسی و انہو لمن الصادقین او اللہ موی 34 سلور درشم کی فاستجابا لہو ربو فصرفانو کیدہن انہو السمیع العلیم جیل تدن کی دل اواغی کی سارے دل و دخلا ماو سجن فتیان او دن نشو سر دد سرا مل گرتی آد کی جیل تد وکس دوانان کالانوی جیلیان ملاستی تو رس خوبونا کئی او غمی و سران خوبونا امینی کلیو توی ما دا خوب لی دلده او دید پاروی چیارا اس پچه تمنگا پا کلاس آده خوبوی نو دید پارو شیر دا سیو نو خوب خوبی ولیدو دوارو خوب ولیدو دو کسانو سروردن نشو دوارو یوسف علیہ السلام تاو قتل او دو پیغمبر شکل او بیا یوسف علیہ السلام نو آغا اسیم خیستاو او پیغمبرو مو خدا دا چه حسن دو نبی علیہ السلام دو حسن دو یوسف نا بدر جہازیتو سیده که سیده دا حسن یوسف دمی عیسی ید بیضا داری آنچی خوبا همه دارند توتا ناداری حسن یوسف دمی عیسی ید بیضا داری آنچی خوبا همه دارند توتا ناداری چه نور و پیغمبرانو که کمی نخی زن زن لوی اگر یوسف علیه السلام حسن شو ده عیسی علیه السلام موجزه شوی او ده موسی علیه السلام شوی نو دار طول پا جمع پا نبی علیه السلام کی اوزای وی نورو کی یو یو او اگر طول پا چاکی راجم شوی نبی علیہ السلام کی او فرق دادی چی دی یوسف علیہ السلام تک مجیناکو قتل ناغی لاسون اپریکل خویمان راڑو نا او دی نبی علیہ السلام تا چی چاو قتل پا سیست ترگا باندی ناغی اول ایمان راڑو او بی اخپل سرون کٹ کرل بی اخپل سرون سکرل کٹ کل دا نبی علیہ السلام دا پارے پا جہادونو کی یوز ہے بلد ہے زانون انو قربان کری زانون ہے قربان کرل جیل تا کسان دن نشو اگئی خوب بولی دو بیلی دو تا چیر دا خوا کی پاکیزہ شکل لے پاکیزہ شکل لے ناغت ہے دا خوب ہوئی او خوب کی دام دا چی خوب چی کم دنو ما بیانوا مگر چا تا بیان کا الا لبیبن او حبیبن، یا او خیار سڑی تا بیان کا او یا چی کم دنو چی بتا باندی مئینی و مینی ده سرا، نو آغی کاس تا سکا خوب بیان کا، ار چا تا خوب ما بیانوا. و دا غلم آو سجن فتیان او دن نشو ده سرا جلتا دوتا نزوانان ہوئے دے دوارو انیا ہوئے او دے دوارنا انیا رانی یکینن وین مزان آسر خمرا چنا چھوڑو ما شراب وقال لاخرو یا غبل انیا رانی یکینن زمین مزان لا آملو فوقر آسی خوبزان چھ بار کڑمے دے سر دے پاسا چھو چت کڑمے دے سر اخبر سر دے پاسا خوبزان ڈوڑائے تاکر توی رومینو چھوخری مارگان دے دینا دا دوارا لکان جیل تا تلیو زکا یو دو بو پا ڈیوٹایو او یو نان بایو دو ڈوڑای پا ڈیوٹایو دوارو سلاو کڑوی بادشاہ تا زہارا چو تور تو بو کیوا چو بل تای تو تا ڈوڑای کیوا چو ڈوڑای کیوا تا توا چو اگا یو پا مشور عملو نکو بلو کو او ڈوڑای والاوان چولو او بلوان چولو چغلیو شوا چی کسانو مشورہ کڑی دا کسانو غلط مشورہ کڑی دا ورطاوی دوڑای کی خود اللہ شراب فیدی کی خوزار دی وی نشتے وی دی پکی ناس چرابو علا تاوی تر دی خپلو شرابو ناوس کا ناو پکی زار نو چور ناغڑ گڑوس کل او قبل تاوی دوڑای ندی اخورا نا دوڑای نخوڑل اخوراوی نخوڑل انو یاو دے کشتا دے بس سپیتا یا ستا یواز جولا غلط تک والے پرتا دوارا دن نکی مشورا خودوارو کردے دا پتا بولے گی یو ویدہ دوی بل ویدہ دوی یو ویدہ دوی دا بل دوی دا وی تحقیقاتو لے سورجل تا دن نکی بیا با تحقیقات کو تحقیقاتو لے دوارا وردن نکرل نو اس یو تن خوب لیدل دے یو وی شراب نچوڑوم اولے پسر میں ڈوڑای دی مارغان تی نخوری نبی نبی تاوی لی خبر کمنگا پا تعبیر دے باندے انا نراک من المحسنین یقینا وینو منگا تارا من المحسنین دنے کارنا قالا نوی یوسف علیہ السلام لا آیاتی کما تو آمن ترزقانی الا نباتو کما بتاویلی یو مانا لا آیاتی کما تو آمن نرازی تاستا خوراک ترزقانی چی در کولشی تاستا پا خوب کے الا نباتو کما بتاویلی مگر زبا خبرو ما تاسو پا تابیر داغ باندے مخ کے در آتلو ستا سنا تاستا بیلان جامنی راگ لے زبان تے خبروم یعنی چو خوب کے سووی لے نزب در داغی تابیر رو باسم تاستا ہی زیلا خوب راوڑ دے زد خوب پا تابیر بانے پوئے گم یعنی چو کم خوراک پا خوب کے اخری داغی تابیر مالا رازی لیکن انزر اخری ندا تابیر دے او پای اس کے ندا تابیر دے گبین اخری ندا تابیر دے دے یار سبانی ما تا پترا پا دے ٹولو نو خوب ہم سی زیلا راوڑ دے زد خوب سر ما ہم داغ دے چداری اسی زان زان لطابیر دے جو امانا لا یاتی کما تو آمن ترزقانی ہو نبرائی تاستا خوراک چدر کولشی تاستا اللہ نباتو کما مگر دو خبروم تاسو چنن غرمائی سپکڑی دی جیل کے جیل کے تاسو خبروم چبائی سار وام باوتوام چننی سپکڑی دی ماس پخین دا ما تالا پا وحی سر وی پا وحی سر ما تالا دا وای چې نه دا پکړی نه دا پکړی دی نو مطلب زه در روان وختونو حالات وام په وای سره نو تاسو خوب باندې ومه پویګم خو کړی دی درې معنا لا یاتی کوما تو امن تر زقانی نشی در کول تاسو لا یاتی کوما نه وی راغله تاسو خوراک چې در کول شي تاسو تا الا نه با تو کوما به تاویلی مگر خبر وکم تاسو لا په تعبیر دی خوب مکه دینا چرای تاسو د خوراک یعنی لا د گرمې ډوډۍ ور اغلی نی چې زو د تعبیر وام لګوخه والا ورکو وای وام درته تعبیر دتا وام او ډیر نا وخت کوم در باندې مینا نماز بخین نه بده تمخ کې مخ کې وام خداغه نه مخ کې او ضروری خبر او اورای ادا او توي زالکما مما علمنی ربی دا تاسو وام داګه نه چې مالې مبنا کړه رب زما یعنی دا زما کسب نه دی مال الله دې علم څه دی را کړل خوب تعبیر بده ته د گرمی نه مخکې مخکې وام د گرمی د ډیش نه او د گرمی د خوراک نه مخکې مخکې وته تعبیر وام خو داغی نمخ کیو ضروری مسئلہ دا کولو پکار دیا گا دادا چینی ترکتو ملت قوم اللہ امینونا یقیناً پریخ دما دین دا قوم طریقہ دا قوم لا امینونا باللہ چیمان راڑی پا اللہ بانے وہم بالآخرت ہم کافرون وہم بالآخرت ہم کافرون او دیدی پا آخرت بانے ہم دے انکار کون کی فاتباتو ملت آبا ابراہیم و اساق او روان شوئے مزو روان مزو تابدار ما دین دا پلارانو میں دین دا مشرانو میں چھ ابراہیم و اساق و یعقوب و علیہ السلام ما کارنانی مناسب منگل رائے نشرک باللہ دا چھ منگئی صدار جھوڑ کود اللہ سلام انشین معمولی ذالک من فضل اللہ دار فضل اللہ اللہ نے پمونگ باندے فال الناس و پخلقو علا کنہ اکثر الناس لا اشکرونو لیکن زیاد دخل کن آئی قدر نکی دنے متن دا اللہ او اللہ سری صداران جوڑ آئی ولیکن اکثر الناس لا اشکرون دا توحید دا اللہ فضل لے خدا خلق دا توحید قدر نکائی یا صاحب سجن ارباب متفرقون و دا جیل ملگرو ارباب متفرقون خیر آیا زیمواران چانگ وانگ آیا زیمواران متفرقونا تسنس چانگ وانگ جدا جدا خیرون دا بہتر دیا ملاہ یا یو اللہ اللہ یکی اول قہار چی مضبوط و زورا وردے او ٹول کارون سر ترسائی تاسو یو شلا پا یو پسروانی او بلا پا بل پسروانی او زوا ما چی دا ٹول کارون یو اللہ کئی دا یو اللہ غرد کگان عمر بن نفیل زید بن عمر بن نفیل جاہلیت دا زمانے موحدو اغبم بیت اللہ شریف سر اولادو او خلقو تا بیداوی عربون واحدون عمل فرابین ادینون ازاد قسمت الامورو ترکت اللہ تول حزا جمیان کذالک افر الرجل البصیرو ویرونو عربون واحدون عمل فرابین ازر خدایان او کیاو ادین ازاد قسمت الامورو او آغا دینو چاہی که طول کارونو ویشلشی دا غوره دی ترکتو اللہ تولو زا جمیان پری خودم دلا تولو زا طول می پریخی دی کذالک افعال الرجل البصیرو از بیناو دا کار ویز مارو را از بیناو دا کارینو پیسا شیخ سوی ترجمه کینو عبادت دا گانو خدایانو کم عبادت دی اور ابو کم یاد گانو اغا بس دین وی چپ تقسیم سی پچے پ تقسیم سی زمارو را اب اس دین چپ تقسیم سی چپ تقسیم سی زمارو را عبادت دلاد نے پر خود ہم نو زا ور سرا او د بینا او دا کار وی زمارو را د بینا او دا کارینو ایرونا ملا الواحد القهار ہر سلام محکم جدا چیا سلام یو بل سلام بلی ما تعبدونا من دون اللہ اسمان عبادت نہ کوئی تاسو بے دالانا اللہ اسمانگ مگر تشنمونو سمیتم وا چیخی تاسو واباو کو مشران استاسو نظر آلے گلے اللہ پا دے بانے اس قسمہ دلیل این الحکم اللہ للہ دے عبادت یو قسم این الحکم اللہ للہ ندے اختیار دے فیصلے مگر دے او اللہ تاسو اختیار دے فیصلے گانو لوار کردے گانو خلقو بانے پا قانونو بانے فیصلہ کوئی او زمان ماچ قانون با دیو اللہ اید دیو جن کافرو تاسو پا بل چاپ قانون بانے فیصلے کوئی او زمان ماچ این الحکمو اللہ للہ فیصلہ با یوازد چائی نا اللہ امر اللہ تابدو اللہ ایہ حکم کرد اللہ چھ بندگی بنا کوئی بید اللہ نا چھ قانون بنا چھوئی بید اللہ دا قانون نا امر اللہ تابدو اللہ ایہ حکم کرد اللہ تابدو اللہ ایہ چی بندگی بنا کوئی بید اللہ نا دیچا او دی عبادت یو قسم ہے قانون و حکمو ذالک الدین القیم دا عبادت دیو اللہ او دا قانون چلو لیو اللہ چلی القیم دا دین مضبوطو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقون پویگینا یا صاحب سجن اما احدکما و جیل ملگرو ہرچ دیو تنستا سنا ہرچ دیو تنستا سنا فیسقی رب و خمرہ نو بس کی اغاب اس کی باغاب مالک بلبان شراب بادشاہ وانے با شراب سکرین پا خپلو ڈیوٹائے باشی بیا فاہم ملا خروار چے بلے فائی اسلاح بونو دے با پانسی کڑے شی زوان بکڑے شی فتا کلو توی رو میں راسی نخری با مارغان دے سر دنا ندیوی نانا منگا دا خوب دا سنو دا خو منگا سے گپ لگاو منگا سے سلگاو گپ لگاو دا سوا بسی ای قضی علام رولہ زی فی تصدب دیان فیصلہ شکار آگا چے تاسو بکی تا پوسکاو اس بکی دکو تو والو زی نشتے قضی علام رولہ زی فی تصدب دیان فقال اللہ زی زوان نانو ناج منو ما اوی آکس چی یقینی کڑو انو ناج گمان کڑو یوسف علیہ السلام انو ناج منو ما چی یقینان دے دے خلاسی دن کہہ دے دوارنا نصیبت ہوئی توحید مسالہ اکڑا نہ دا مسالہ اکا دا اللہ دربار کے دو بادشاہ دربار کے اذکرنی عند ربک یاد کما لرا یاد کما یعنی زما دا مسالہ پدربار بادشاہ کے پان سا شیطانو ذکر ربی نویر کو دی الک نہ دی جیلینا آ شیطانو شیطان ذکر ربی یادول رب یوسف دی یوسف علیہ السلام درب یادول تے نائر کرل یوسف علیہ السلام تے زما رب بال ترا یاد کے او زما دا مسئلہ بو کے او شیطان تے نہ دا اللہ یاد ایر کو دان دے ذکر ربی دا مان غلط ترا شفانسا و شیطان چیر کو دی یوسف نا شیطان یاد در افل نا مانا غلط نا چی یوسف علیہ السلام اللہ یاد نکو او جیلی تیووی چی زمان خبرال تاوکا چی ما خلاص کی او اللہ تیونوی چی ما سکا خلاص کا نا دا مانا غلط را بالکل فانسا و شیطان و ذکر ربی یو مانا دا فانسا و شیطان نو هیر کو دے الک نہ شیطان ذکر ربی یادول رب یوسف یا مانا فانسا شیطان هیر کو دے نہ شیطان ذکر ربی یادول خپل مالک سرا چل تے یوسف علیہ السلام دا مسئلہ او کی یادول خپل مالک سرا نو دا دنو چې بادشاہ نو دربار تلاڑ شین بیا تیر سیر شی دا سړیو نو بادشاہ نو دربار تلاڑ نو یوسف علیہ السلام خبر تس شوی هیر شوی او شیطانو ذکر ربی فالا بسا فی سجن بیضا سنین ندا دا بادشاہ دربار تلاڑ نوالتا تی نبی آوشت خبر آئی رشوا حدیث کے امراضی نبی علیہ السلام فرمائی کنز الامال کی روایت تے لسم جل یوصل پینزاتی آئی مصفہ کی اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص اذا رأيت العالم هر كلا چويني او عالم لرا يخالط السلطان مخالطة كثيرة شاغا دبادشاہ دربار تا دیر دیر زی فاعلم انه لص پوشا چه دا غل مولا دی غل دیو مسئلہ پتایی چه دا بادشاہ دربار تلاڑ شی نو مسئلہ تی بیائی ری شی امام کاسانی رحمه اللہ جرنیل دا علماء احناف دی دا علماء احناف که لوی عالم دی بادشاہ را سو احده ورکرا نخپل وطن نلریو احده ورکرا بادشاہ تویز دا وطن تزم خپل خضا و بیبیر عالم دلتا که بادشاہ تویغ احدان قبلوم زکر چه زما وطن لره ده ماشومان میلت دی بادشاہ